قصه آن حکیم که دید طاووسی را که پر زیبای خود را می کند به منقار و می انداخت. پر خود می کند طاووسی به دشت. یک حکیمی رفته بود آنجا به گشت. گفت طاووسا چنین پر سنی، بی دریغ از بیخ چون بر می کنی؟ خود دلت چون می دهد تا این هلل، برکنی اندازیش اندر وحل. هر پرت را از عزیزی و پسند، حافظان در طی مصحف می نهند. بهر تحریک هوای سودمند، از پر تو باد بیزن می کنند. این چنا شکری و چه بیباکی است، تو نمی دانی که نقاشش کی است؟ یا همی دانی و نازی می کنی، قاصدن قلعه ترازی می کنی؟ ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خواهش که دارد صد خطر. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامران بر آن کس شد وبال. خوشی ناز ار دمی بفرازدت، بیم و ترس مزمرش بگدازدت. و نیاز ارچه که لاغر می کند، صبر را چون بدر انور می کند. چون زمرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. دی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. بر مکن آن پر که نپذیرد رفو، روی مخراش از عزا ای خوب رو. آنچنان رویی که چون شمس زهاست، آنچنان رخ را خراشیدن خطاست. زخم ناخن بر چنان رخ کافریست، که رخ مه در فراق او گریست. یا نمی بینی تو روی خیش را، ترک کن خوی لجاجندیش را.